Rıza, Elmir, Yeriva. Day day vayetti aldır kestir dalını saldır muskanın sesini aldır yaydır yeri var. Bilsin nesi bildir pul biri elde soyuq Red Bull çek rusnoyu qalsın rılı sürdürmə beça. Konfet gönderdi sana firmet el verdi dalıcan geçsen nedir afar yezan itel evvel akşam o hanımdan gel gel barba dosta dinzel deysin cilava. Ekskluziv olarak Şahin Production Production. Canımızda çalan adrenalin var, etrafta yenə yaxın qaqaçlar. Dolka gecələr dincəlini biz, düşsənə qədər diskotek apar. Düşsənə qədər diskotek apar. Tut bu zamanın əlindən oyna, diskodaçıların ürəyini partla. Gör razıdırsa dizəyə bir də mahnı zakaz ver. Zordu, zordu, zordu, zordu dizəyə zakaz ver. Aha, aha, yaxşı. Yeri var, sənlən balaşka oynayaram mən. Gəl yanıma danışsın hamı bizdən. Səndən alıram çünki enerji. Səni mən buraxmaram əllərindən. Gəl qucaqlaşaq dili boyum utanma. Disko nə qədər dayanmırsa dayanma. Dance, dance, canlar çoxalıb novi, şortikləri bardovi, çıx dağılır targovi, ol məş tıxılmaz. Ay qız, nə var ay saxtı? Tək gezməcindən yalqız, əl seçməyizəm onsuz. Bəs tükta. Как положено дивжени, her gün переключени. Ах, canavar. Benzin dirənib nolda, priora qalıb yolda. Harda qaldın, tez ol da, tez gəl, nə olar? Как всегда залил макинеч, чыхтым бу пробкадан наконец. I love you, дәүләт юл полисы. Бу машны духын сатырса кеч, бу машны духын сатырса кеч. Кейфин айла бензинда полны бак, асьян шишәләрдән сары знак. Достым не лазымды китирип ачты аста сөр. Аста, аста, аста, аста чыхты аста сөр. Кисәрәм, бәш сөр. Az bir səsini hamı eşitsin. Qoyma bizi bir nəfər də keçsin. Şahin Production. Ürəyim yox bu gecə evə getdi. Söndürək telefonları zəng çatmasın heç kim.